Y el café y menos araño, coafilla de un arañón, es la bonita non es, pobre si honrada non es. Ay, nene, no, ay, nene, ay, nene, no, ay, la, la, la. Ey, nene, casar un gano, aunque seña por reposo, ella de afeitar un rabo, pra que seña vanidoso. Ay, nene, no, ay, nene, ay, nene, no, ay, la, la, la. Sei tocare, sei bailare, tamén sei facelo tonto, como son fillo dun prove, teño que saber de todo. Ay, nene, no, ay, nene, ay, nene, no, ay, la, la, la. E o raposo vai ao monte pola rodeira do carro, levo os ollos na cabeza e acude abaixo do rabo. Ay, nene, no, ay, nene, ay, nene, no, ay, la, la. Verbocido miña curria, que intervas por areona, eche de baldri los durrios, cerros marchen a morrona. Ay, nene, no, ay, nene, ay, nene, no, ay, la, la, la. Son de Lugo, e non lo puedo negar, mira y mentre miña cara, ole, te que vado bajare. Ay, nene, no, ay, nene, ay, nene, no, ay, la, la, la. Os amores dunha bella son amores de unha santa, desque se deita na cama toda noite o culle canta. Ai, nene, no, ai, nene, ai, nene, no, ai, la, la, la. Miña nai como era prove, fixo as papas nunha hora, eu como son que ya velo, oh, que rico que se foda. Ai, nene, no, ai, nene, ai, nene, no, ai, la, la, la. Pues aquí seguimos, amigas y amigos, no 104.6 de FM de Radio Cornellán, no programa sempre en Galicia. Así que xa pronto nos chegan as festas aquí, ¿eh? Sí, xa queda pouco. Xa queda pouco. Para disfrutar do Corpus, ¿no? Para disfrutar, chama? Sí. Corpus chámase a festa do ayuntamiento, sí. Pero despois, obviamente, teremos a nosa festa galega en Can Mercader. Exactamente. Que será o 20, 21 e 22 de, sí, de xunio. Bueno, pois xa temos outra comunicación. E vamos a falar pois con Santi Veloso. Moi boas tardes, Santi. Hola, boas tardes. Que tal aí por esas terras? Pois moi ben. Un pouco aínda cansados, pero xa, pero xa bueno, repostos. Pero xa xa preparados, non? Sí, preparados para outra. Sí, exactamente, como se suele dicir. Pois moi ben. Contanos algo das ondas. Pois onte celebramos o 20º aniversario da xornada de comunicación, que tal vez a actividade así máis coñecida nosa, non? Das que facemos. A verdade é que o fixemos así, bueno, dunha forma moi especial, posto que son dúas décadas cunha experiencia transversal, unha experiencia que transcende o ámbito educativo, que se mete coa radio, se mete coas novas tecnoloxías da comunicación, e integra tamén o patrimonio cultural galego-portugués. Por tanto, ao longo destes 20 anos, pois tamén... Sí, porque é a 20 edición, non? Sí, sí, exacto. Era a 20 edición, entón, dixía che que ao longo destes 20 anos, pois esa experiencia que inicialmente era de radio interescolar entre as escolas, pois foi evolucionando, apareceu internet polo medio, pasámonos á rede, e onte a verdade que foi así unha xornada de 24 horas de emisión, sí, con máis de 50 centros educativos participando, jolín, 14 estudios de radio, emitindo incluso televisión desde a Universidade de Vigo, ¿no? Jolín. Decir que, a verdade, integramos un pouco todas as posibilidades que tiñamos ao noso alcance para, bueno, pues para que esta 20ª edición fose así tan especial, ¿no? Pois estupendo. Esta é unha Eu imagíname os rapaces. Sí. Eu imagíname os rapaces ao redor dunha mesa con micros. Uf. Quén nos aguanta? Xa casi non tens nin que imaginalos, porque na nosa páxina web está toda esa programación que onte se fixo para ver en vídeo a carta, menos ata o luns ou ata a semana que ven non estará a emisión de directo, pero si xa están os programas que enviaron os centros previamente grabados, non? Pero onte emisión de directo, toda a xente puido ver a través da web, pois como ían pasando as escolas polo auditorio Miralles da Universidade de Vigo, e facendo o seu programa desde nenos de 6, 7 anos. Hoste, que falaba, qual era a palabra? E iso ten que ser máis iso máis que máis coporama, máis vale máis ver os rapaces como e que moitos deles teñen madeira, non? Sí, a verdade é que hai unhas imaxes así moi simpáticas, non? imagínate un colexio que chegou con 25 chavales e que todos falaban nun programa de 20 minutos. O recurso habitual, o que están habituados é un micrófono de pé e ían pasando. Era curioso, porque como non podíamos andar regulando de altura a todos, pois os máis pequeniños hasta se poñían de puntillas para chegar ao micrófono, non? Que non facía falta, non? Sí. Pero eles intuían que tiñan que ter a boca pegada. Sí. Estaban un pouco deslumbrados, non? Porque o auditorio de Miralles estaba así moi... Bueno, a verdade é que chamaba a atención, tres pantallas de fondo, imaxes, con toda a parafernalia un pouco de Uvigo Televisión, que é a televisión da universidade que nos fai un pouco todo o soporte técnico, non? E a verdade é que era así realmente curioso, non? Bueno, hai imaxes así no Facebook de Ponte nas Ondas tamén da xornada de onte que se poden ver, non? Porque tamén atravesades un pouco atravesades a fronteira, non? Hacia Portugal. Sí, claro, había emisoras locais de Portugal que estaban retransmitindo tamén a xornada, tamén participando, non? Sí, sí. Fixemos conexións con Braga, con Montalegre, ostras, con Vilanova de Cerveira, desde onde se facían tamén programas. É dicir que un pouco tivemos aí a Euroregión latendo nas ondas, non? Nunca mellor dito, latendo aí nas ondas. Sí, sí. Índese universidade está destraballando, pero arreo. Que non está, digamos, non sai da universidade, sino que somos os centros de non universitarios, os que, digamos, os que poñemos a forza. Agora xa temos tamén grupos de alumnos nas universidades, non? Na de Santiago, na de Vigo, na de Coruña, é dicir, que tamén participan, pero digamos que a forza ou empuxe está nos centros de primaria e de secundaria, non? Que somos os que empezamos arrancando. No ano 2003 incorporáronse xa grupos da universidade, non? Pero os primeiros pasos saíron do círculo, non? De outra vertente importante, non, que fomos quen de abrir, foi buscar a colaboración tamén de outros ámbitos sociais, non, como a xente da cultura, claro, onde tiveron unha especial presenza, non, o mundo da escrita, creamos unha sección que tamén está na web, que se chamaba Escrita nas Ondas, e fixemos un chamamento un pouco aos escritores de Galicia, da lusofonía, para que nos achegasen a súa voz. Claro. A voz, porque sabedes que a radio é un medio no que a voz é importantísima. Ah, exactamente, sí. Os escritores, pois, ás veces, bueno, a forza dos escritores está na palabra, pero queríamos que esa palabra tivese voz, tivese a súa propia voz, ¿no? Exactamente. Que no... E así tivemos, pois, colaboracións como de escritores como Agustín Fernández Paz, Suso de Toro, ostras, Pepe Tela desde Angola, Mia Couto desde Mozambique, es decir, nomes importantes da literatura que tamén quixeron estar con nos onte nas ondas coa súa voz. Claro. Porque a de veces, coido que o mellor un escritor se queda pechao o que é a súa escritura en escribir e tal, pero falta a súa voz. Efectivamente, está na nosa web. Uh-huh. Hai unha lectura que fixe Agustín Fernández Paz dun relato, uh-huh, de un dos seus últimos libros, O rastro que deixamos, uh-huh, e Agustín escolleu un fragmento onde xusto se fala da radio, uh-huh, de como el descubriu a radio por primeira vez. Uh-huh. Entón, escoitalo na súa voz para os máis xoves, non? É saber que Agustín Fernández Paz ten voz, inda que les leen os seus libros con moita avidez, non? Pois, uh-huh, ás veces non son capaces de poñerlle esa voz, non? Exactamente. Sí. Que o que falta, o que falla é esa voz, porque pasa como un poeta, por exemplo, que mellor, sí, que él pode recetar os seus versos. Claro, sí, claro. Porque si o escribe e non o recita, é como se quedaran aí, pois quizáis, quedaran aí nesa estantería sin que naide lles puñera voz. Claro. E eso hai que poñerlles voz, e a moitos deles música. Está claro, sí. Tamén, xa que citas a palabra, non? Tamén tivemos música, uh-huh, unha presenza importante de música. Bueno, chegamos a facer un estreo, uh-huh, de unha peza que compuxeron para este 20º aniversario un grupo que se chama Dous, uh-huh, na Fronteira, que non sei se coñecedes, pero está de actualidade, sí. Porque acaban de publicar un disco con poemas de Díaz Castro. Exactamente, sí. Letras galegas. Zapatiños. Exacto. Para Díaz Castro. Efectivamente, pois o dúo Dous na Fronteira estuvo en directo no Auditorio Miralles, uh-huh, facendo un estreo dunha composición para Ponte nas Ondas que se chama Sen Fronteiras, unha maravillosa composición de Carmen Penín. Sí, Carmen Penín. Exacto. Que gran amiga nosa. Efectivamente. Uh-huh. Pois estiveron ali estreando. Estivo tamén unha, supoño que unha escritora que coñecedes ben, porque estivo por aí por Barcelona, como foi Rexina Vega, sí, que tamén estivo en directo, porque durante a tarde estivemos coemitindo coa Radio Galega para toda Galicia, non? Estupendo. Entón, tivemos así un programa especial, non? Con xente da cultura, con música, con Dous na Fronteira, pero tamén estivo o grupo Dous, no que un grupo no que de Fernando Abreu, músico, que é un profesor tamén vinculado a Ponte nas Ondas, é un grupo para nós moi querido, que empeza a ser tamén xa moi coñecido en Galicia, no norte de Portugal, que se chama De Outra Marxen, que son que fan música galego-portuguesa, que son tamén así, digamos, un grupo moi moi representativo, non? Na liña de do que Ponte nas Ondas está reivindicando, non? Que é ese patrimonio común galego-portugués. Claro. Desde logo isto é unha delicia que se poida facer tanto, quizáis non con moitos medios, pero que se poida facer tanto. Efectivamente. Sí, eu creo que está contado hoxe, xa vos digo, está contado nas páxinas do País de hoxe, no Faro de Vigo de hoxe tamén, hai unha reportaxe magnífica, un pouco sobre o que levamos feito ao longo destas dúas décadas, non? Claro. Recordo un pouco para a audiencia o que esa candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués a UNESCO, que foi a primeira candidatura promovida por centros educativos de dous países, non? É dicir, que é unha candidatura que saiu da base social, non? Que chegou a París da man das escolas, non? Jolín. Creo que eso xe bastante significativo, non? Hombre, sí. Ademais, aí, pois, porque eu vexo que, claro, non é solamente quizás que cando chega a data, non? Que estás traballando arreu todo o ano. Sí, a verdade é que facemos un traballo ao longo de todo o ano intenso, unhas veces máis invisible, pero, bueno, que, sí, que logo se ve, non? Ten esa visibilidade na xornada, pero sí que hai outras accións que estamos facendo. Acabamos de poñer en marcha, xa na segunda edición, un festival da lusofonía vinculado ao teatro que se chama Ponte na Escena, que ofixemos hai pouco en Gondomar, e que tamén está tendo moi boa acollida. E hai outras iniciativas aí, xa que este ano se cumpren esos 10 anos da presentación desa candidatura a UNESCO, da edición de Meniños Cantores tamén, ese libro disco que fixemos tamén no 2004, Por tanto, vamos diversificando un pouco as nosas actividades, pero casi sempre con ese objetivo, non? De poñer en valor o patrimonio cultural galego-portugués, esa cultura común que non está presente só en Galicia, no norte de Portugal, sino que está presente no Brasil, no, nos países da lusofonía, non? Sí, exactamente, sí, señor. Exacto. Pois moi ben. De verdad que, Santi, agradecemos aquí desde sempre en Galicia, aquí de Radio Cornellá, pois a túa aportación é sempre que nos podemos gabar de sempre. Podemos ser primicia. Sí, sí, claro. É que somos primicia aquí. Levamos... Sí. Sí. A verdade é que tamén vos agradecemos eso, que nos teñades en conta, porque evidentemente se non chegaríamos aí, sino por vos. Eso tamén é lógico. Pois, sí. De verdade, que non vai ser a última vez que te molestemos, que vamos, claro, que irades, vamos molestarte algunha vez máis, e, en fin, que xo agradecemos de todo o corazón, e tamén de parte do noso compañeiro Xulio, que hoxe está por ter... estémolo no Centro Galego de Lleida, pois sí. que vai dar unha conferencia ali xunto con un cantautor como é Alfredo González Vilela. Ah, sí, coñezo. Sí. Bueno, pois allí están os dous e hoxe van a dar unha conferencia que o Centro Galego tiña pendiente de sobre as letras galegas. Pois nada, unha aperta para él, xa me chamou onte tamén felicitándome e nada, un saúdo para él e para vos. Muitas gracias. Gracias por eso, por ternos en conta. E aquí estamos para o que queirades. Pois moi ben, Santi. Unha aperta. Unha aperta moi forte e deica outro momentiño. Igualmente, un abrazo. Chao. Vamos dar unha liña. Tanto estamos aí que outra vez. Sen 4 princes e paena sintonizas Radio Cura.